عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. عسى مwenyezi Mungu akatia mapenzi baina yenu na hao maadui zenu، na mwenyezi Mungu ni mweza، na mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. La yanhaakumu Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mwenyezi Mungu hakukatazini kuwafanyia wema na waadilifu wale ambao hakukupigeni vita wala hawakukutoweni makwenu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya waadilifu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladhina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hakika Mwenyezi Mungu anakukatazeni kufanya urafiki na wale walio kupigeni vita na wakakutoeni makwenu na wakasaidia katika kufukuzwa kwenu, na wanaowafanya hao marafiki basi hao ndiyo madhalim. Ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi'imanihin فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أيني مليواميني wakikujilieni wanawake waumini waliohama basi wafanyieni mtihani. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi imani yao. Mkiwa mnawajua kuwa ni waumini basi msiwarudishe kwa makafiri. Wanawake hao si halali kwa hao makafiri, wala hao makafiri awahalaliki wanawake waumini. Na wapeni hao wanaume mahari waliotoa, wala hapana makosa kwenu kuwaoa mkiwapa mahari yao, wala msiwaweke wanawake makafiri katika kifungo cha ndoa zenu. Natakeni mlichokitoa na wao watake walichokitoa. Hiyo ndiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu anayokuhukumuni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma. Wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuf فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Na akitoroka yeyote katika wake zenu kwenda kwa makafiri tena ikatokea mkapata ngawira, basi wapeni waliokimbiwa na wake zao kiasi cha mahari walioyatoa. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamuamini. Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahun ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ewe nabii, watakapo kujia wanawake waumini wanakuahidi ya kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba, wala hawatazini, wala hawatawaua watoto wao, wala hawataleta uzushi wanaouzua tu wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao, wala hawatakuasi katika jambo jema, basi peana nao ahadi na uwatakie maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi maghfira, mwenye kurehemu. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أنتم لي أميني msiwafanye rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu wamewakasirikia, au wamekwisha kata tamaa ya akhira, kama makafiri walivyowakatia tamaa watu wa makaburini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la asa Mwenyezi Mungu akajalie uwepo mapenzi baina yenu na hao makafiri walio ni maadui zenu, kwa kuwapa taufiki kuwawezesha kuingia katika imani. Na Mwenyezi Mungu ana uweza uliotimia, ni mkunjufu wa maghfira kwa mwenye kutubu, ni mwenye kuwarehemu waja wake. Mwenyezi Mungu hakukatazini kwa makafiri wasiokupigeni vita wala kukufukuzeni makwenu kuwa kirimu na kuwapa mawasiliano mema. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda watu watendao ihsani na mawasiliano. Ila Mwenyezi Mungu anakukatazeni wale waliokupigeni vita katika dini ili kukuzuieni nayo, na wakakulazimisheni kutoka majumbani kwenu na nchi yenu, na wakasaidia katika kukutoweni huko. Msiwafanya hao kuwa ndio wenzenu wa kusaidiana nao, na wenye kuwafanya hao ndio wasaidizi wao, basi hao ndio wenye kujidhulumu nafsi zao. Enyi mlioamini, wakikujieni wanawake waumini waliohama kukimbia nchi ya ukafiri, basi wachungueni ili mpate kujua ukweli wa imani yao. Mwenyezi Mungu anajua zaidi ukweli wa imani yao. Mkiwaona kama ni waumini, basi msiwarudishe kwa waume zao makafiri. Wanawake waumini si halali kwa makafiri, wala wanaume makafiri si halali kwa wanawake waumini. Na wapeni waume wa kikafiri mahari waliyotoa kwa wake zao na waliohamia kwenu, wala hapana ubaya kwenu kuwaoa wanawake hao waliohamia kwenu mkiwapa mahari yao. Wala msiwazuie kwa kifungo cha ndoa wanawake makafiri waliobakia katika mji wa ukafiri au waliofungamana nao. Natakeni kwa makafiri mahari mlioyatoa kwa wenye kufungamana na mji wa ukafiri, na wao hao watake kulipwa walichotoa kuwapa wake zao waliohama wakaja kwenu. Hukumu hiyo ni kwa mujibu wa sharia Mwenyezi Mungu, anayokufafanulieni. Na Mwenyezi Mungu anajua vyema maslaha ya waja wake, ni mwenye hikma katika kutoa sharia. Na wakitokea baadhi ya wake zenu wakakukimbieni kwenda kwa makafiri, kisha mkapigana nao vita, basi wapeni waliokimbiwa na wake zao kiasi cha mahari waliyotoa, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamuamini. Ewe nabii, wakikujia wanawake waumini kukuahidi kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba, wala hawatazini, wala hawataua watoto wao, wala hawatawabandikiza waume zao watoto wao wa haramu kwa uzushi na uongo na uzua baina mikono yao na miguu yao, yani matumboni mwao au kwa ndimi zao na tupu zao, wala hawendi kinyume nawe katika jambo jema unaloitia. Basi pokea ahadi yao juu ya hayo na waombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na kurehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallama haamrishi la jema, lakini sharia hapo inasema kuwa mtawala yeyote hutiwa akiamrisha jema tu. Ama kwa lilo ovu, Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema hapana kumtii kiumbe katika kumuasi muumba. Enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, msiwafanye kuwa rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu wamewaghadhibikia. Hao wamekata tamaa na akhira na yote yatakayokuwapo huko ya kulipwa na kuhesabiwa, kama makafiri walivyokata tamaa kufufuliwa waliomo makaburini.